Book 2 99 99 حالت الإضافة Родовий відмінок قطت صديقتي Кішка моєї подруги كلب صديقي Собака мого друга. العاب أطفالي. Іграшки моїх дітей. هذا معطف زميلي. Це пальто мого колеги. هذه سيارة زميلتي. Це автомобіль моєї колеги. هذا شغل زميلي. Це робота моїх колег. زر القميص قد انقطع. Гудзик відлетів від сорочки. مفتاح الكراج مفقود. Немає ключа від гаража. Комп'ютер المدير متعطل. Комп'ютер керівника зіпсований. من هم والدا البنت؟ Хто батьки дівчинки؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ Як пройти до будинку її батьків؟ المنزل يقع في آخر الشارع. Будинок в кінці вулиці. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Як називається столиця Швейцарії? Ма хуа عنوان الكتاب? Як називається книга? Ма хія اسماء اولاد الجيران? Як звати дітей сусідів? متى تكون عطلة مدارس الاطفال? Коли у дітей канікули? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Коли приймає лікар? متى يفتح المتحف؟ Коли музей відчинений?